Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie wołomińskiego skoku z zarzutami, ale nie przyznają się do winy. Prokuratura domaga się dla nich aresztu. Dzisiejsze podpalenia samochodów w Gdańsku nie mają nic wspólnego z podobnym zdarzeniem we wrześniu, tak informuje policja. Od przyszłego roku bilet za lot z Londynu do Waszyngtonu za zaledwie 99 funtów. Oferuje je islandzka linia Wow Air. Według śledczych udzielili niezgodnie z prawem około 200 pożyczek na ponad 300 milionów złotych. Prezes i wiceprezes wołomińskiego skoku usłyszeli zarzuty w gorzowskiej prokuraturze. Mariusz G. i Mateusz G. odpowiedzą za działanie na szkodę kierowanej przez nich firmy i tak zwany udział w grupie przestępczej. Żaden z nich nie przyznał się do winy, informuje rzecznik prokuratury Dariusz Domarecki. Z ustaleń prokuratury wynika, że za ich wiedzą osoby podstawione, tak zwane słupy, przedkładały podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, a także akty notarialne dotyczące ustanowienia hipotek, które miały stanowić zabezpieczenie spłaty tychże pożyczek i kredytów i co ważne, na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości. Prokuratura już skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn na 3 miesiące. Uzasadniając ten wniosek również grożącą im surową karą pozbawienia wolności, albowiem za te czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj sąd rozpozna te wnioski. Do tej pory w tej sprawie zarzuty usłyszało już 41 osób. W kwietniu sąd aresztował wiceprezes wołomińskiego skoku Joannę P. 4 z 5 aut, które spłonęły nad ranem w Gdańsku, należały do jednego właściciela. Policja nie ma wątpliwości, że doszło do podpalenia, ale sprawdza dlaczego. Na przykład, czy właściciel miał jakieś problemy, czy ktoś mu groził. Potwierdza to Aleksandra Siewiert z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Wstępnie możemy powiedzieć o celowym działaniu sprawcy. Celowym działaniu na 4 samochody należące do jednego użytkownika. Niemniej jednak też musimy zweryfikować inne informacje i inne hipotezy. Nie możemy na tą chwilę niczego wykluczyć. To drugie takie zdarzenie w ostatnim czasie. We wrześniu w Gdańsku spłonęło w sumie 20 samochodów, między innymi na Morenie, a więc w pobliżu dzisiejszych pożarów. Ale policja tych zdarzeń nie łączy z prostego powodu. Na pewno należy wykluczyć sprawcę poprzednich podpaleń sprzed kilku miesięcy. Sprawca tamtych podpaleń przebywa w zakładzie karnym. Policja ma nagrania monitoringu z miejsca dzisiejszego zdarzenia i szuka sprawcy. Teraz w serwisie dobra wiadomość dla tych, którzy lubią podróże za ocean. Od przyszłego roku ruszą super tanie połączenia lotnicze z Londynu do Bostonu i Waszyngtonu. Koszt biletu w jedną stronę ma wynieść zaledwie 99 funtów, czyli około 530 zł. Operatorem tych połączeń będą islandzkie linie lotnicze Wow Air. Islandzki przewoźnik dokona tego, co planowały tylko dotąd EasyJet i Ryanair. Podróż w obie strony za niespełna 200 funtów to niemal o połowę taniej niż najtańsze promocyjne loty do Orlando na Florydzie czy do Newark po sąsiedzku z Nowym Jorkiem. Jest jednak spora komplikacja. Samoloty WOW będą latać przez Reykjavik z przesiadką. Taki dwuetapowy lot do Bostonu będzie trwać o 3,5 godziny dłużej niż wprost, a o 5,5 godziny dłużej w drodze powrotnej do Londynu. Ponadto WOW będzie sprzedawał tylko ograniczoną liczbę miejsc za tak niską cenę i wlicza w nią tylko 5-kilogramowy bagaż podręczny. Za dodatkowe kilogramy, za walizkę w luku bagażowym, kawę, kanapki czy nieco większą przestrzeń na nogi trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Wow Air uruchomi połączenia z Bostonem w końcu marca, a z Waszyngtonem w czerwcu. Jak twierdzi, będzie to tylko początek islandzkiego podboju Ameryki. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A dziś za oceanem na ulicach miast i miasteczek czarownice i czarownicy, zombie, wampiry, ale też postaci z bajek i filmów. W Stanach Zjednoczonych dziś Halloween. Organizowane są parady i bale przebierańców, bo to jedno z ulubionych świąt Amerykanów. Zarówno dzieci, jak i dorosłych. Miliony amerykańskich domów przestrojone są halloweenowymi dekoracjami. Na schodach stoją wydrążone, świecące dynie, na trawnikach leżą płyty nagrobne, z drzew zwisają pająki, a na ławkach siedzą kościotrupy. Pan Bill Mahalik rozstawił wokół domu kilkadziesiąt strasznych dekoracji, co kosztowało go $2000 i zabrało 2 tygodnie. Sąsiad z mojej ulicy 13 lat temu ustawił koło domu kilka strasznych stworów. Rok później ja postawiłem więcej, to on jeszcze więcej. I tak się to potoczyło. Dorośli czerpią przyjemność nie tylko z dekorowania domów, ale również z przebierania się w kostiumy, w których dziś pójdą do pracy i na uczelnię, a wieczorem zapełnią bary i kluby. Niektórzy nie wytrzymali i już wczoraj paradowali w przebraniach. I'm an alien. Jestem kosmitką, widać to po moim stroju i migających lampkach. Mam frajdę, że mogę założyć ten kostium. Według sondaży aż 85% Amerykanów weźmie udział w jakiejś formie halloweenowej zabawy. Z Waszyngtonu, Marek Gołkucki, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia ma być pochmurno, ale miejscami możliwe są niewielkie przejaśnienia. Nad morzem, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie mszawka lub niewielki deszcz. W Suwałkach i Zamościu 7 stopni, w Grudziądzu, Tarnowie i Radomiu 9, w Trójmieście, w Gorzowie, Lesznie i Szklarskiej Porębie 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od kiedy ponad 240 lat temu Nicolas-Joseph Pignon zbudował prototyp samochodu, w dziedzinie motoryzacji wiele się zmieniło. I z każdym dniem dzieje się coraz więcej. Opowiadamy o tym w Trójce. Na Trzecim Biegu. Audycja motoryzacyjna. A w niej motowiadomości, mototesty, motoporady i motociekawostki. Dziś o 14.45. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski i Michał Gąsiorowski. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup dwie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty i wiele więcej. Szczegóły promocji w sklepach. Saturn, technologia tak ma. No jak jeździsz? Miało to być na dziś. Ja nie chcę wracać. Znowu przypalił się obiad. Dość tego, ja już nie wytrzymam. Stres cię wykańcza? Zasługujesz na maksymalne wsparcie. For Stress to przełom w walce ze stresem. Dzięki naturalnym składnikom For Stress nie tylko odpręża, ale też zwiększa odporność na stres. Dodatkowo For Stress zawiera najwyższą dawkę ekstraktu melisy oraz aszwagandę. Dlatego jest tak skuteczny. Suplement diety For Stress. Twój sposób na stres. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. 1 listopada wszyscy święci niemieckiego futbolu zmierzą się w hicie Bundesligi na żywo w Eurosporcie 2. Czy Robert Lewandowski poprowadzi Bayern do zwycięstwa w starciu ze swoim byłym klubem? A może to Łukasz Piszczek będzie górą w walce na polu karnym Dortmundu? Zobacz pojedynek gigantów Bundesligi z udziałem najlepszych polskich piłkarzy. Nie przegap hitu Bayern Monachium Borussia Dortmund. W sobotę 1 listopada o 18 na żywo w Eurosporcie 2. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł. Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po pierwszej. Muzyczna Poczta UKF. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy do godziny 14.45. Czekamy na Państwa propozycje o Muzycznej Poczcie UKF, mailowe i telefoniczne. 22 i 7 3, to nasz numer telefonu, adres mailowy też niezmienny, ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Moniki, która pisze, że jej ulubionym duetem Barbra Streisand jest piosenka What Kind of Fool, zaśpiewana na płycie Guilty wraz z Barrym Gibbem. was a time when we were down and out. There was a place when we were starting over. We let the bow break, we let the heart ache in. Who's sorry now? There was a world when we were standing still. And for a moment we were separated. And then you found her, you let the stranger in. Who's sorry now? Where will I be tomorrow? Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać cię na odkurzacz Philips Aquatrio Pro. 3 w jednym. Odkurza, myje i suszy do wszystkich podłóg twardych. Za 1569 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce muzyczna poczta UKF. 22 i 7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Pan Robert, wierny słuchacz Trójki, chciałby wraz z żoną Anią posłuchać dziś u nas, a właściwie u siebie w domu, piosenki grupy Mysłowic. Chciałbym umrzeć z miłości. wypadł mi z moich rąk. Jakoś tak nie jest mi nawet żal. Thank you. W muzycznej poczcie UKF grupa Myslowic. 22,7 trójek, przed nami pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Ja bym poprosił o utwór Tiny Turner i Bowiego dla mojej Dorotki, która ma 2 listopada urodzinki. Turner i David Bowie w wielkim przeboju Tonight. 22,7 trójek albo UKF Małpopolski Radio.pl. Pan Darek z Poznania napisał do nas tak. Dzień dobry panie Tomku. W związku z jutrzejszym dniem proszę o Time the Alan Parsons Project jako wyraz pamięci o wszystkich muzykach, których już z nami nie ma, a ich muzyka pozostała. Jesienna melancholia mocno się Państwu dziś udziela. To Alan Parsons Project i Time. 22 i 7/3, kolejny utwór, też dość smutny. Czy mógłbym poprosić piosenkę Jacka Cygana, Łatwopalni, w środę był jego benefis, nie mogłem słuchać wszystkiego do końca. Jeżeli by można było, dla mojej ukochanej żony Bogu miły. To jest jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, nie tylko wykonywanych przez panią Marylę, ale w ogóle jest wspaniała, a tym bardziej no niesamowicie piękny tekst pana Jacka Cygana. Łatwopalni i Merlardowicz. UKF @polskiradio.pl. Pan Paweł z Gdańska napisał: chciałbym prosić o utwór Cassius The Sound of Violence na podbudowanie przed ważną rozmową z szefem. Oh my heart, taking me back to blue, falling into my own senses. Another night, another day, it's better this way, let the music play. Oh my heart, only you can know how I feel, every day is an ordeal to get by. Melancholy, ever so broken skin, mercury rising. I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, yeah. Oh my heart, there's movement across the tracks. I'm hoping to play it back. Alright, lucky me, lucky you. They've given us a 2-minute warning. Yeah. Oh my heart, changing the way I feel, like changing the way I feel. Step forward. Everybody around the world understands it takes a child of man. Yes, now I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, yeah, I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, as long as I'm gonna be around you. When the sun goes down, yeah, feel like I wanna be you more than I. Get around, come around, yeah, yeah. See you every night, hear the crowd, sound of violence, shake it off. I feel like I wanna be inside of you. Cassius i The Sound of Violence. Teraz będzie po polsku. Chciałem założyć piosenkę Grzesia Ciechowskiego Tu jestem w niebie i pozdrowić wszystkich przyjaciół z Republiki. Od kiedy myślę, że to tu od kiedy wiem, że to nie tylko dla anioła, a dotknąć cię oznacza znów coś więcej niż podglądać w niebie Pana Boga. Jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie. Są smaki, których nie zna nikt. zapachy nie do zmycia, tak jak tatuaże. Taternik wchodzi na swój szczyt, a wnętrze twe niech będzie szczytem moich marzeń. Tu jestem w niebie, tu jestem w niebie. Tu jestem w niebie. Nad ranem słońce cię rozbiera dla mnie sentymentalnie i nad fortepianem pochyleni święci brody swe rozpuszczają. Oglądam twą nagość i nie wierzę sobie sam. Tutaj niebo swe mam, tutaj niebo swe mam. Jestem w niebie. Grupa Republika z płyty Siódma Pieczęć. UKF @polskiradio.pl albo 22 i 7 3. Czekamy na Państwa maile i telefony mniej więcej jeszcze przez godzinę. I przed nami kolejna polska piosenka. Ten sentymentalny dzień chciałbym prosić dla mojej kochanej Ines piosenkę Edyty Górniak pod tytułem Kasztany. Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie. Mnie i wiatr. trzecia jesień, park nasz wyzłaca, kasztany lecą z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca, choć tyle błyszczy liści i gwiazd i tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni i ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost forstowy par roześmiany, jak Państwo proszą o tegoroczną muzyczną poczcie UKF, ale jeśli już się takie prośby pojawiają, to właśnie o kasztany. A teraz będzie Edith Piaf na prośbę Łukasza, specjalnie dla jego żony. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien.